Musicòpolis, la capital de la música. Els ritmes de la música que ens aporta Adam Carmona, Mi Niña Bonita, una cançó de l'àlbum del mateix nom, a Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula de novetats discogràfiques, que continua amb la formació ADN, amb Rulo, un gramo de locura. La soledad no está tan mal. Hay una regla fundamental: para nacer hay que vivir, para vivir saber morir es lo que dan. Y no hay razón para discutir las leyes de lo ilógico. Es mejor saber callar, no decir. Más oscura, donde la vida más se brotes de amargura. Ven, debajo de la media luna, donde la noche es más oscura, donde la vida más segura. Ven y dame un ramo de locura, quiero tirar a la basura todos los brotes de amargura. Ven, debajo de la media luna, donde la noche es más oscura, donde la vida más segura. Aprendí a remendar mis heridas como las olas del mar. ADN, Rolo, un gramo de locura a través de Musicòpolis, presentant també aquest tema. Moca Cambo i altres contes, Albert Fibla canta a Paolo Conte, Blue Tangos. En el ritme fosc d'una dansa plena de somnis i saviesa, la dona acull els seus records, els més estúpids fins i tot, i en ella una mena de cel, una aigua de naufragi, un vol on justifica i es perdona una vida de mala dona. Blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue. París acull els seus artistes, músics, pintors, malabaristes, omplint el got aquell que veu i aquell riu seu tan ple de neu i la il·lusió de capí amb l'art del viure i el morir, aplaudiments a flor de pell de dones encara molt bella. Blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue. Darrere d'unes ombres verdes estan una aigua al tamarinda, l'home que no sap inventar, prova a somiar, prova a somiar, tasta instants, tasta estrelles i les fonts i les rajoletes, els banys turcs i cada estança. Però ara tot s'envola i dansa. Blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, my tango, my tango, my tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue tango, blue. Thank you. Pascal, Cubo Extra, Alex LMU, Usai y Kaiser Benjamin, Los Monarcas, AJM, El Arquitecto, la colaboración del año. Després de la cançó de la Berthi amb Lutangos, seguim amb ritmes caribenys ballables, Àlex LMU, amb Kaiser Benjamin i Grupo Extra, i aquest tema anomenat en Robarte un Beso. Música internacional, els propers minuts els compartim amb el Cat Fire, de qui presentem l'Afterlife, i amb el Patrick Hire Remix del Beck Borlo Steel de I Am Arad. Hangers on, but I'm hanging on in the dead light of the afterglow. It whispers in my head, till my waking thoughts, the things I say. Wasn't sure, but how was I to know? Cause I see red when I should chill. Presentant les novetats com aquesta d'Aya Marara amb un remix, el de Patrick Hagener, de Backbone Steel, i continuant amb el Loveless Faith de 30 Seconds to Mars i el senzill City of Angels. Against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. Yeah. 30 Seconds to Mars and City of Angels era la cançó que ens portava des del seu Love, Lose, Faith and Dreams, àlbum del 2013. Bona música i bons ritmes que ens conduiran fins al final d'aquest segment de Musicòpolis amb una cançó de Yandel que es diu Hasta Abajo. Cuando sale el sol, tu carita alumbrando, tus ojos brillando. Medio bolsillo, tranquilo, yo la pillo. No se pone difícil, la tengo en el bolsillo. Cachondo.